nog steeds op de groene veld ADM VAF zaterdagavond. Kijk, hier zit er nog wat. Had jij daar steentjes neergegooid of zo? Nee, toch? Ja, voor jou. Oh, dank je. Ik ben nog in training. Hey, liep jij net zo te schreeuwen hier? Ja. Vind je dat normaal of zo? Ja. Nee, maar wat een leuk optreden, man. Jezus, dankjewel. Dat ging behoorlijk lekker tekeer allemaal. Ja? Ja. Ja, dankjewel. Ja, er stond ook echt wel lekker luid te schreeuwen. Ja, dat klopt. Ja. Het hardst eigenlijk wel voor de anarchie tegen de monarchie. Ja. Al die miljarden en zo. Ja. Dat ging heel hard gingen doen. Ja, dat is het laatste liedje, dus dan kunnen we. Ja. Dan hoef ik niet meer mijn stem te bewaren. Ja, precies. Ja. Dan kan je alles geven, alles rijden. Ja, nou prachtig. Maar zo doe je dat wat vaker. Hoe heet jullie eigenlijk ook al? Kraaklustig. Oh ja, Kraaklustig. Ja. Ik heb... Volgens mij heb ik jullie nog niet zo vaak zien spelen, of wel? Ja. Hebben jullie al... We spelen wel veel. Ja? Ja, we zijn nu... Sinds februari denk ik wel veel aan het spelen. Oh, oké. Waar speel je allemaal dan? In Utrecht. Oké. En waren we vorige week in Groningen. Oké. En hier, Amsterdam. Okay. Ja. Oh shit, ja, ik vergeet ze. Ik zie er heel raar uit natuurlijk, sorry. Ook, ja. Ja, ik heb dat zelf... Oh, is dit raar? Weet ik niet. Oh ja, we zijn live op Radio Paddepoel. Ja. Heb ik al gezegd toch? Nee. Oh shit, oh sorry. Oh, ik doe het weer helemaal fout, spijt me. Oh, kus. Zoiets dacht ik al. Oh ja, het was wel een beetje duidelijk toch? Ja, daarom. Zomaar, ja. Oké, maar kraaklustig. Dus, maar zijn jullie gebaseerd in Amsterdam dan of in Utrecht? Nee, in, we zijn... We hebben leden uit Amsterdam en Utrecht. Ah, oké. En Rotterdam en Wageningen. Joint venture. Ja. Goed zo. Ja. Maar dat zijn wel heel veel plaatsen dan. Het zijn heel veel plaatsen. Vier plaatsen nu. Ja. Als ik het goed verteld heb. Het is niet handig. We hebben het logistiek niet goed gepland, nee. Oh. Maar hoe doe je dat dan? Want jullie spelen veel, maar je oefent ook, denk ik. Ja. Wel. Eens in de week. En waar dan? In Utrecht, Rotterdam, Amsterdam of Wageningen. Oh, je gaat dobbelen gewoon. Elke week eentje, ja. Oh. Ja. Maar doe je dobbelen of doe je op tourbeurt of zo? Waar we zin in hebben. Ja. Wie er kan. Leuk om te doen. En wie er kan. Oh, niet ja. Iedereen kan altijd. Ja. Nee, maar ik kan gewoon dobbels in gooien en dan zeggen we nou. Ja. Wel of niet? Ja, dat zou leuk zijn. Nee, ja. Nee, ik kan. Oh, ja, nou goed. Nou, dan moet ik je gewoon. Ja. Dobbelstenen is heel leuk hoor. Waarom zit iedereen te lachen? Ja, weet ik niet. Ik denk dat ze de microfoon eng vinden. Microfoonangst? Ja. Hey, maar jullie zijn toch allemaal optreders? Je hoort met muziek niet aan praten. Oh. Ja, maar je kan toch gewoon praten? Beetje. Dat doe je wel vaker, toch? Ja. Ja. Ja, dat is wel niet moeilijk. Heb je liever dat ik met iemand anders praat? Ja, ik denk het wel. Oh, ja? Ja, misschien kun je iemand voorstellen. Misschien, ik weet niet of ze dat... Ja, ik weet niet of ze dat willen. Ja, ik weet ook niet of jij nou de juiste persoon bent om hun enthousiast te krijgen om met mij te praten. Wil je dat ik het vraag? Nou ja, ik weet niet. Misschien is er iemand van hun wel die denkt van nou... Willen jullie op de radio? Nee, dank je. Willen jullie spreken op de radio? Nee, oké. Hans?